Edycja limitowana teraz w ozdobnej puszce. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 15 stycznia, jest 14. Małgorzata Maliborska-Prażnowska, zapraszam na serwis Trójki. Więcej patroli na ulicach w całej Polsce. Policjanci wspierają Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, a Jerzy Owsiak im za to dziękuje. Pożary zbierają tragiczne żniwo. W ostatnich dniach zginęło w nich ponad 20 osób. Nowoczesna zapowiada, że wniosek w sprawie ustawy budżetowej trafi do Trybunału Konstytucyjnego wraz z wnioskami o wyłączenie z ewentualnego składu orzekającego trzech tzw. sędziów dublerów. Trwa 25. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na ulicach pieniądze do puszek zbiera 120 tysięcy wolontariuszy. Nad ich bezpieczeństwem czuwa większa liczba patroli, o czym informuje Komenda Główna Policji. Robert Faryniarz z koszalińskiej policji radzi jednak wolontariuszom, by prowadzili zbiórki w bezpiecznych miejscach. Nie wchodzić do bram, w jakieś miejsca odludne, puste, gdzie są osoby, które spożywają alkohol. Wolontariusze nie powinni skracać sobie drogi przez parki czy przez jakieś odludne miejsca. Kiedy już jest ciemno, powinni poruszać się w miejsca, które są dobrze oświetlone. Jeżeli ktoś chciałby wyrwać, nie należy walczyć o tą puszkę. Najważniejsze życie ludzkie, życie i zdrowie, a nie próbowanie odgrywać bohatera. Nie należy takiej postawy przyjmować. Jak najszybciej powiadomić policję. Policjanci przypominają też darczyńcom, że każdy wolontariusz oprócz identyfikatora z danymi osobowymi i zdjęciem powinien mieć puszkę oklejoną banderolami z logo fundacji i wypisanym swoim numerem identyfikacyjnym. Jurek Owsiak służbom, a przede wszystkim mundurowym za udział w orkiestrze nisko się pokłonił. Zawsze mieliśmy służby mundurowe, które nam niezwykle pomagały, uatrakniały. Grały orkiestry wojskowe, były pokazy sprzętu, straż pożarna. To jest taka atrakcja. Kłaniamy się wszystkim mundurowym służbom. Jesteście ludźmi, którzy wykonują swoją robotę rewelacyjnie. Bardzo was za to szanujemy. W tym roku zebrane przez Fundację WOŚP pieniądze mają wspomóc zakup sprzętu do szpitalnych oddziałów ogólnopediatrycznych i geriatrycznych. Prawie 250 pożarów wybuchło w Polsce tylko w ciągu jednej wczorajszej doby. Od czwartku już prawie 750. Są ofiary śmiertelne i ranni. W wielu przypadkach przyczyną były niesprawne urządzenia grzewcze, informuje rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Paweł Frontczak. Najtragiczniejszym dniem był piątek, 13 dzień stycznia, kiedy to w 221 pożarach w całej Polsce zginęło 11 osób, a kolejnych 19 odniosło obrażenia. Do najtragiczniejszego pożaru w ciągu ostatnich kilkudziesięciu godzin doszło piątkowy wieczór w Ryczywole w województwie wielkopolskim, gdzie w dalszym ciągu z nieustalonych przyczyn zginęło w pożarze mieszkania w budynku wielorodzinnym 5 osób. Paweł Frontczak podkreśla, że większość tych pożarów powstała w nocy, więc ogień został zauważony bardzo późno przez kogoś, kto mógł wezwać pomoc. Zdaniem strażaków w wielu przypadkach przyczyną były niesprawne urządzenia grzewcze albo nieumiejętna ich eksploatacja. Straż pożarna więc jeszcze raz apeluje, by montować czujniki dymu, dzięki którym głośny sygnał może w razie niebezpieczeństwa na czas obudzić domowników. Wiceszefowa Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer informuje, że wniosek w sprawie ustawy budżetowej trafi do Trybunału Konstytucyjnego wraz z wnioskami o wyłączenie z ewentualnego składu orzekającego trzech tzw. sędziów dublerów – Lecha Morawskiego, Henryka Ciocha i Mariusza Muszyńskiego, bo, jak wyjaśnia posłanka Lubnauer, ci sędziowie zasiadają w Trybunale niezgodnie z prawem. Posłanka zapowiada też, że jeśli prezes Trybunału Julia Przyłębska nie przychyli się do wniosku Nowoczesnej i nie wyłączy trzech sędziów dublerów, wówczas Nowoczesna wycofa wniosek o zbadanie legalności uchwalenia tegorocznej ustawy budżetowej. Według wiceprzewodniczącej Nowoczesnej wniosek jest obecnie przygotowywany, a do Trybunału trafi prawdopodobnie pod koniec stycznia. Podpisy pod wnioskiem mają być zbierane podczas najbliższego posiedzenia Sejmu, czyli w dniach od 25 do 27 stycznia. Do złożenia wniosku do Trybunału potrzebnych jest 50 podpisów, więc inicjatywę 31 posłów Klubu Nowoczesnej mają wesprzeć także posłowie PSL-u i Kukiz 15. Zdaniem opozycji ustawa budżetowa została uchwalona nielegalnie. Przyszły prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump planuje wybrać się ze swoją pierwszą zagraniczną wizytą do Europy, aby spotkać się w Reykjaviku z rosyjskim prezydentem Władimirem Putinem. Informuje o tym brytyjski Sunday Times. Spotkanie przywódców w stolicy Islandii byłoby zorganizowane na wzór podobnych rozmów między prezydentami USA i Rosji, Ronaldem Reaganem i Michałem Gorbaczowem w 1986 roku. Według Sunday Timesa informacje o planowanym spotkaniu przekazał brytyjskim dyplomatom zespół współpracowników Trumpa do spraw objęcia władzy.

pod tytułem Magia kwadratu. Ale też autor. Po prostu wpadłeś na pomysł, żeby tym tematem się zająć i zabawić też swoiście. Ale pozwól, że jeszcze w ramach wstępu jedno zdanie. Otóż ja nie sporządzam rankingów, list przebojów, ani top i tak dalej. Natomiast postanowiłam zadać sobie takie pytanie, co obudzona w środku nocy pamiętam z minionego czy mijającego roku. Uwaga, utrudnienie było takie, co dobrego pamiętam. Mhm. I właśnie, przepraszam za komplement, zapamiętałam wystawę pod tytułem Magia kwadratu. Mhm. Obok wystawy Ponad zimą, takiej korytarzowej wystawy fotograficznej w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie, gdzie dzisiaj jesteśmy. No tak, żeby troszkę wyjść poza galerię, to powiem, że również obudzona w środku nocy odpowiedziałabym serial Moniki Strzępki i Pawła Demirskiego pod tytułem Artyści. Bogusławie, no to jeszcze... Mnie się zdaje, że ta wystawa w niezamierzony jakby sposób ma również charakter bardzo edukacyjny. Poprzez owe zestawienia, poprzez sięganie aż do XVII wieku i wyciąganie starych rzeczy. Sprzed Malewicza. Sprzed Malewicza. Czarnego kwadratu. Pokazywanie, że te motywy były obecne w sztuce, wszędzie te kwadraty były. I ta sakralizacja kwadratu, która dokonała się, oczywiście dzięki gestowi Malewicza, no ten czarny kwadrat i to przeniesienie go na salę wystawową i umieszczenie w miejscu, w którym w rosyjskich domach wieszano ikony, było gestem sakralizacyjnym. Pamiętając o tym, równocześnie zależało mi na tym, żeby też poszerzyć taką naszą ikonosferę kwadratową, no, żebyśmy naprawdę zobaczyli, że to jest coś niezwykle intrygującego po prostu. Co mam powiedzieć? Myślę, że to jest bardzo ładna wystawa. Tak jest. Wystawa, wbrew temu, co potocznie się myśli, jest czymś bardzo żywym. Tworem, który sami również współkonstruujemy. Mówimy o tej wystawie dzisiaj, bo zorientowaliśmy się, że przed nami jeszcze tylko, może aż 3 tygodnie prezentacji tej wystawy. Bogusław Deptuła, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo. Będziesz jeszcze proszony o rodzaj PS. Fizyk, szanowni państwo, to hasło 5. dwubiegunowych międzynarodowych spotkań performerów. Gdzie? W Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie. Dyrektor Zbigniew Buski jest współgospodarzem wydania. Bardzo dziękujemy za zaproszenie do galerii. Kłaniam się pięknie, witam państwa serdecznie. Barbara Marcinik, dzień dobry. Tak, jesteśmy w galerii. Ryzyko jest poczwórne, co najmniej. Ryzykują bowiem po pierwsze performerzy, po drugie widzowie, publiczność. Po trzecie galeria sama. Po czwarte ryzykujemy my, próbując rozmawiać o performansie. Po rzecz niełatwo poddaje się narracji, a od opowieści należałoby zacząć. Po piątej państwo ryzykują, słuchając nas. Hasło rzuciło się, trzeba teraz liczyć się z konsekwencjami. Nadciągnęły wszak posiłki, czyli kurator spotkań z dalekiego Krakowa, Arti Grabowski. Pan doktor? Dzień dobry, witam serdecznie. Dyplomowany performer, adiunkt na Wydziale Intermediów krakowskiej ASP. Pozdrawiam. Artysta z bliskiej, bo gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych, wykładowca na Wydziale Rzeźby i Intermediów, odpowiadający za intermedia nade wszystko, Elwin Flamingo. Witam państwa, dzień dobry. Uprawiający różne sztuki, to jest przekraczający granice. Odpowiada panu taka definicja? No, oczywiście. Uśmiecha się czarująco. Od czego należałoby zacząć? Oczywiście od początku. Jak to się stało, że performerzy zawitali w Sopocie i znaleźli się w Państwowej Galerii Sztuki? Bardzo proszę, dyrektor Zbigniew Buski i Arti Grabowski. No to sympatyczna historia z 2012 roku, kiedy dzisiejszej mojej zastępczyni, a ówcześnie odpowiadającej za promocję w galerii, w Annie Lejtkowskiej, no można powiedzieć, oświadczenie złożył Robert Kuśmirowski, że ma super fajnego performera, w który mógłby do Sopotu przyjechać, poznać się z galerią, z Anką Lejtkowską, no ze mną, również i może by coś z tego spotkania się urodziło. Przepraszam za wyrażenie, bo to tak fajnie teraz zabrzmiało. Do spotkania doszło, a dlaczego Robert Kuśmirowski? Bo Robert Kuśmirowski przygotowywał wtedy indywidualny pokaz w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie, który odbył się w 2013, już po pierwszych spotkaniach performerów, bo spotkania pierwsze były w styczniu 2013, a wystawa Kuśmirowskiego była później. No i Arti Grabowski przyjechał, nie wiem, czy specjalnie, czy objeżdżał Polskę ze swoimi działaniami. Plażę przyjechał. Tak, przyjechał na plażę. Poszliśmy rzeczywiście na plażę niemalże do lokalu, w którym posiedzieliśmy, porozmawialiśmy. Niemalże. Tak, i od słowa do słowa uznaliśmy, że być może warto zaryzykować i takie spotkania performerów zrobić. No i po paru miesiącach Arti Grabowski przedłożył taki program pierwszych spotkań. No ja zaryzykowałem, bo generalnie w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie ryzykujemy, bo kuratorzy mają wolną rękę. W ogóle nie wtrącamy się w te działania, które czy artysta, czy kurator proponuje. No i odbyły się pierwsze spotkania w 2013 roku w styczniu. Świnie i króliki, czy tak, świnki tak. I króliki. Bo tytuły, czy hasła spotkań performerów są bardzo atrakcyjne, prowokatorskie, czy prowokujące. No i zabawy, bo ma pan dystans do sprawy, panie Arti. Chociaż angażuje się pan zarazem, to jest dosyć trudne połączenie. Zgadza się. Rzeczywiście trudno jest czasami połączyć rolę kuratora, komisarza z rolą artysty, organizatora. Tak, no romans trwa już 5 lat, to 5. edycja. Pierwsza edycja nosiła tytuł Pigs and Rabbits, potem mieliśmy Bodyslam. Po angielsku brzmi łagodniej. Tak. Potem mieliśmy body slang, pain pong, w tym roku mamy ryzyk fizyk, w zeszłym roku było to multi-occulti. To są takie hasła, tak naprawdę prowokacje, hasła wywoławcze. Szukamy oczywiście działań artystów, którzy w jakimś stopniu mogliby pasować do tych haseł, ale też staramy się szukać szerokiego spektrum. No tak, a my bawimy się rozszyfrowując te hasła, no bo przecież nasza rola polega na mówieniu, na rozmawianiu, czyli hasła są bardzo pomocne w takich sytuacjach. Skoro spotykamy się po raz piąty, to znaczy, że performerzy zadomowili się już w PGS w Sopocie. Co więcej, jest publiczność. Uwaga. A zatem jest potrzebny każdemu rodzajowi sztuki odzew, czy jak mówi mój kolega Piotrek Stelmach, jest energia. Ryzyk fizyk. Ryzyko jest dziś słowem klucz, ale czy słowo fizyk poza tą sloganową zbitką ma tutaj jakiekolwiek znaczenie? Czy to jest wyłącznie zabawa? No to taki rzeczywiście wykrzyknik, takie machnięcie ręką. Coś, co bardzo charakteryzuje sztukę żywą generalnie. Artyści bardzo często wykorzystują, czy korzystają ze swojego fizycznego bytu. Bardzo często podejmują różnego rodzaju ryzyko podczas wystąpień. W tym roku mieliśmy, bardzo mi zależało na tym, żeby ten program rzeczywiście dotyczył, aby to ryzyko dotykało nie tylko samych artystów, ale tak jak już pani wspomniała, i publiczność, i galerię, i mnie jako kuratora. Postanowiliśmy w tym roku na przykład oddać galerię i przestrzeń programu na godzinę wielkiej niewiadomej, przypadkowi. Udostępniliśmy galerię dla artystów lokalnych. Mogli przyjść i wykonać swój performance dla amatorów, dla zupełnie przypadkowych osób. To była bardzo intrygująca, ponad chyba godzinę trwał ten eksperyment. Wywiązała się dyskusja, bardzo ciekawa wymiana energii pomiędzy publicznością a samymi artystami. piąte dwubiegunowe spotkania performerów w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie. Przerwałam panu poniekąd, ponieważ chciałam zapytać o rzecz bardziej ogólną i to pytanie również do pana Elwina. Jaka jest dzisiaj pozycja czy sytuacja performance'u A w świecie, B w Polsce? Proszę o krótkie odpowiedzi. Elwin Flamingo. W Polsce wydaje mi się, że właśnie to wydarzenie, które Arti Grabowski prowadzi, przynajmniej mnie osobiście totalnie przekonało do tego niszowego medium tak naprawdę w sztukach wizualnych. Z punktu widzenia osoby pracuje jako akademik, performance, samo słowo performance wśród studentów intermediów jest czymś, od czego oni, szczerze mówiąc, uciekają. Ciekawe. Jest to dość ciekawe zachowanie. Ja tego jednocześnie to rozumiem i nie rozumiem. Powiem tak. To, co tutaj się dzieje od 5 lat w PGS-ie w Sopocie, jest absolutnie czymś niebywałym. I wydaje mi się, że to absolutnie przekonuje i ściąga coraz większą publiczność. Mnie to przekonało, absolutnie się świetnie bawiłem, zrelaksowałem. Było to coś cudownego, naprawdę. Mówi prawdę, proszę państwa, obserwowałam człowieka z góry, bo ja z tych antresoli oglądałam sobie te zdarzenia i od czasu do czasu rzucałam takie straszliwe spojrzenie w stronę pana Elwina, bo wiedziałam, że będzie naszym gościem. Czy jest zainteresowany? Czy strzyże uszami? Czy jest włączony? No, fantastyczny widz, naprawdę. Ale jeszcze wróćmy do świata. Czy dzieje się coś w dziedzinie performance'u w świecie? Teraz ma się bardzo dobrze. Ja tylko jeszcze bardzo dziękuję za te słowa. Zależy mi bardzo od samego początku na tym, żeby walczyć z tą stereotypową, zasłyszaną, zupełnie błędną wizją tego, o czym myślą ludzie, słysząc sztukę performance. Więc staram się, żeby pokazać jak najszersze rzeczywiście spektrum i jego możliwości. Nie samego performance'u, ale w ogóle generalnie sztuk żywych, sztuki akcji, happeningu, flashmobu, elementów, gdzie artyści zapraszają inne dyscypliny do swoich działań, tancerzy, technologie. A jak się ma w Polsce, jak ma się na świecie, ma się znakomicie. Można powiedzieć, że stał się trochę takim salonową dyscypliną, bo mamy ją na uczelniach artystycznych, mamy ją w galeriach, w muzeach. Jeszcze 5 czy tam 10 lat temu nie istniała żadna publikacja w języku chyba polskim, która by mówiła o tym temacie. Więc ma się naprawdę bardzo dobrze. Dużo jest tych festiwali, wydarzeń. W Polsce jest ich kilka. Taki najstarszy to oczywiście Piotrkowskie Interakcje. Ale właściwie w tym momencie każdy wernisaż gdzieś w swoim programie też przewiduje występ na żywo, działanie na żywo. Zresztą pan dyrektor sięgał również po historię performance'u tutaj w galerii, tak więc zanim zaczęły się spotkania dwubiegunowe, już robiliśmy powtórkę z tego, co działo się pod koniec lat 70. w Polsce, przynajmniej wtedy z nazwy przynajmniej zaistniał performance. Tak, to ta wystawa jeszcze przez tydzień trwa, to procedery sztuki lat 70., gdzie pokazujemy głównie w fotografiach, niestety nie w samych realizacjach, ale też w filmowych realizacjach, pokazujemy tych, którzy w latach 60. i 70. rozpoczynali w Polsce, można tak powiedzieć, to byli ci, którzy po raz pierwszy zajmowali się performance'em, więc wydaje się, że to, że akurat w tym roku Arti Grabowski z taką datą, no pięknie nam się wstrzelił z wystawą procedery. No tak, ale jeszcze, przepraszam bardzo, mamy 2 jubileusze, bo mamy 5 spotkania i mamy 40 urodziny Artiego. No 40 urodziny to chyba za 2 miesiące, czy tam... Tak, no, ale w tym roku? Ale w tym roku, tak. Ale no absolutnie Arti Grabowski nie wygląda na 40 lat, podobnie jak na 50 nie wygląda Elwi Flamingo siedzący z nami. panowie mają siódemkę. Znakomity artysta Sopocki. Mm-hmm. Proszę Państwa, no w zasadzie i audycja na żywo też jest rodzajem performance'u. Audycja montowana to jest zupełnie inna sztuka. To, co my teraz uprawiamy, to jest też bardzo ryzykowne zajęcie, czynione na uszach państwa. Ale ja chciałam jeszcze krótko powiedzieć o teatrze, bo najogólniej mówiąc, robi też karierę performance we współczesnym teatrze. I tutaj po pierwsze wspomniałabym Festiwal Sztuk Performatywnych, a nie teatru. Dawniej był teatralnym, teraz sztuk performatywnych, czyli Malta Festiwal Poznań. No i na przykład wkracza również do teatru instytucjonalnego, repertuarowego. Mówi się, że na przykład Krzysztof Garbaczewski, nasz talent, talent Trójki w kategorii teatr, uprawia w większym stopniu performance, sztukę performatywną niż klasyczny teatr. No, ale historia też jest głębsza. Wszyscy znawcy historii teatru wiedzą, że o Jerzym Grotowskim też mówi się performer. No dobrze, przyjrzyjmy się teraz wyborowi, jakiego dokonał pan Arti Grabowski w tym roku, no bo selekcja była konieczna. Był jakiś klucz poza tym hasłem, że ryzykujemy, fizykujemy? Selekcja rzeczywiście była konieczna. Dysponujemy tylko dwoma dniami, więc tak naprawdę 3-4 godziny dziennie. Wybraliśmy trzy działania. Pierwszego dnia mieliśmy występy Jana Maruszisza ze Szwajcarii, potem duet dziewczyn z Anglii New Noveta i tajemniczy artysta Gramoli Arai z Zublistanu. Przepraszam. Wczoraj, czyli w sobotę, mieliśmy występ Marceliego Li Antuneza, czyli właściwie legendy założyciela formacji La Furades Baus. Mieliśmy tą wspomnianą godzinę, blisko dwugodzinny właściwie eksperyment z otwarciem galerii programu na pełne ryzyko. Ponad dwugodzinny stand-upowy występ Olofa Olsona, bardzo, bardzo wymagający. O czym więcej za moment. I zamknęliśmy program wieczorową porą, późną wieczorową porą, działaniem Tomasza Szramy, Polaka, ale na stale mieszkającego w Finlandii. Za moment spróbujemy podzielić się wrażeniami z tych dwóch dni. Zaczęliśmy się już dzielić, ale bardziej precyzyjnie czy bardziej szczegółowo. Ale najpierw zapowiedziane postscriptum, czyli PS do tego, co mówił krytyk, historyk sztuki Bogusław Deptuła na początku naszego spotkania. Performance jest moim zdaniem gatunkiem sztuki wbrew pozorom bardzo trudnym, dlatego że artyści są egoistami. Artyści uważają, że ten świat, w którym oni żyją, ten świat, który ich interesuje, musi interesować wszystkich innych. To nie jest prawda. W związku z tym ja często czuję się właściwie lekceważony przez artystów, performerów, którzy no właśnie nie ciekawią się mną. Zajęci sobą, zajęci swoją narracją. A ja uważam, że to nie jest do końca w porządku. Ja uważam, że widza należy zawsze uwzględniać w horyzoncie swoich działań. I w związku z tym powiem coś, co może się kolegom performerom nie spodoba, ale trudno. Naprawdę trudno mi powiedzieć o przejmującym performansie. Owszem, mam je w głowie. Na przykład wystąpienia Jerzego Truszkowskiego sprzed lat. To było bardzo radykalne działanie. Nie namawiam oczywiście do tego na co dzień, ale ten gest wtedy był gestem dla mnie ważnym. Gestem, który pokazał mi, że ta sztuka właśnie performance'u może być bardzo dojmującą sztuką. Ale obawiam się, że w naszych czasach ona jest mało dojmująca. No ja mam może po prostu wysoko zawieszoną poprzeczkę i to jest może mój kłopot. Magazyn bardzo kulturalny. W Mrowisko. Wydanie pierwsze wyjazdowe z Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie. Są z nami dyrektor Zbigniew Buski oraz Elwin Flamingo i Arti Grabowski. Ryzyk, fizyk. Kontynuujemy rozgryzanie hasła tegorocznych spotkań performerów. No to wieczór pierwszy. Dwóch solistów i jeden duet żeński, tak można powiedzieć, panie tak. Arti? Dobrze, to co wybieramy sobie z pierwszego wieczoru, bo zaczęło się o 18 w piątek. Kto? Pan Elwin może zacząć? Elwin Flamingo. Jan Maruszysz. Absolutnie niezwykły performance. Mimo, że się spóźniłem na niego, przyznaję, to był niezwykle poruszający. Miałem pierwsze moje wrażenie, pierwsze odczucie było dość negatywne, przyznaję, ale to ze względu na reakcję publiczności, co później jakby okazało się, że zupełnie niesłusznie i niepotrzebnie tak to odebrałem. Jest to artysta, który wydaje mi się, że spokojnie może być umiejscowiony nie tylko i wyłącznie w sztuce performance'u, ale może być też oceniany jako człowiek, który uprawia sztukę hybrydyczną. Ja tak to odebrałem, czyli praca z emocjami i własnymi, i z emocjami publiczności, praca z czasem, z ciszą. Zrobiło to na mnie ogromne wrażenie, naprawdę. I zresztą też sposób, w jaki pan mówi, jest taki adekwatny do tego, co przeżywaliśmy. Ta cisza odgrywała rolę ogromną. No, w radiu oczywiście musimy ją zminimalizować, ale wspomniał pan o tej reakcji publiczności. Czy pan Arti, czy pan dyrektor zechcieliby państwo, ja którzy tylko nie widzieli, opowiedzieć, tak, co takiego ja się działo? Ja tak bardzo technicznie powiem, co się wydarzyło. Tak naprawdę Jan Maruszysz leżał w wannie nagi, przykryty stłuczonym szkłem, kilogramami stłuczonego szkła. To trwało ponad godzinę. Bardzo powoli. To była taka właściwie zawieszona, zamrożona akcja w takim obrazie bardzo teatralnym. Temu towarzyszyła oczywiście muzyka grana na żywo. I on bardzo powoli starał się, no, można powiedzieć, bezszelestnie wydostać spod tego gruzu szkieł. Ale też w taki sposób, aby się nie skaleczyć, aby to było bardzo aksamitne, delikatne. I taka prosta właściwie sytuacja wygenerowała tak dużo emocji wśród ludzi, tak autentycznych emocji, czego byliśmy też świadkami. Jedna z pań po prostu bardzo spazmatycznie wybuchła po prostu płaczem na sam praktycznie koniec tego działania. Szczęśliwie, czyli nie zostało to przerwane, tylko jakby sfinalizowane. Spuentowane, tak. Artysta potem wyszedł do niej, przytulił ją, co w naturalny sposób było zarezerwowane dla niego. Bardzo trudno jest mówić o tych emocjach, opowiadać poprzez radio z perspektywy dwóch dni. Ale to było rzeczywiście tutaj, Bogusiu, musimy porozmawiać, taką krótką prywatę. Gdybyś był, to może akurat byś ponownie się przekonał i wzruszył. Tutaj ewidentnie myślę, że no, taki 99% sukces tego, bo rzeczywiście dużo osób potem przychodziło do nas, do samego artysty i w taki naturalny sposób po prostu dziękowało mu za stworzenie bardzo czegoś bardzo intymnego i autentycznego. Wspomniał pan, że dbał artysta ze Szwajcarii o to, żeby się nie skaleczyć, ale to jest niemożliwe w takiej sytuacji, kiedy nie tylko jest się przykrytym kołderką z tego szkła, ale również leży się na nim. Jeżeli próbuje się usiąść, jakikolwiek ruch wykonać, a jeszcze nie usunęło się tego szkła spod pleców, to oczywiście okaleczenie jest chyba wliczone jednak w ten eksperyment. I dlatego nawiązuję do tego, co powiedział Bogusław Deptuła, bo on zapamiętał ten performance Truszkowskiego, który, ja to wycięłam, obawiałam się, że to już się nie zmieści, ale który właśnie owocował lub związany był z okaleczeniem, czy samookaleczeniem. Więc to To, no to jest też wpisane w ten zawód performer, tak się domyślam, dyrektor Zbigniew Gustki. To na niemal wszystkich spotkaniach performerów ocieraliśmy się o takie sytuacje, że rzeczywiście ryzyko samookaleczenia było spore, a nawet czasami tak. Być może dochodziło do... Ale nie chcemy tym epatować, to stanowczo tak, oczywiście. To... Ja zapamiętałem z Marusisza scenę, gdzie on przytula te kobietę. Chcę jeszcze powiedzieć, że wiele osób z publiczności zadawało sobie pytania, szeptali między sobą, czy to nie jest działanie. Ja byłam przekonana, że jest elementem grupy. Tak, do ludzie, pewnego momentu. Ludzie zadawali pytania i mniej, ale i między sobą rozmawiali, no to pewnie jest coś ustawionego, że ta kobieta no rzeczywiście tak spazmatycznie zaczęła płakać. A tam jest taka scena, nie wiem, czy państwo zwróciliście uwagę, że obok tej kobiety stał bardzo elegancki młody człowiek z teczką. Ja go parę razy w galerii widziałem na przestrzeni lat, ale była no, coś niebywałego ta scena dla mnie, że ten człowiek się tylko leciutko obrócił, bardzo wzruszony również, patrzył na tę płaczącą kobietę i na Jana, który przytulał ją. A może to był Olaf Olsson? Nie, Olaf Olsson tak, równie elegancki, ale tu mówię, był bardzo młody człowiek, który przyszedł i bardzo cierpliwie był na wszystkich performansach tego dnia. Drugiego dnia go niestety już nie widziałem, a szkoda. Proszę Państwa, 5 minut już po pół do trzeciej, więc musimy gnać, ale w ten pierwszy wieczór, no rzeczywiście mieliśmy też okazję obejrzeć monodram performatywny tajemniczego przybysza z tajemniczej krainy, owego Gramoli Raj, więc to był taki rodzaj, przepraszam, powiem sama to, co uważam, ale tak najkrócej, rodzaj biurleski z elementami czarnego humoru. Wydaje mi się, że pan Artur Grabowski dosyć dobrze poznał tego performera. Cały czas próbuję poznać. No, to rzeczywiście, to moje osobiste ryzyko, ponieważ od 20 lat siedząc już w tym temacie, organizując różnego rodzaju eventy, trzymałem się zasady, że nie będę występował podczas eventów, które w jakiś sposób współorganizuję, czyli jestem komisarzem. Tylko po to, żeby nie tracić energii na siebie, a rezerwować ją dla artystów. Tutaj galeria mi daje tak cudowny komfort i ekipa, z którą współpracujemy, że postanowiłem zaryzykować osobiście i po raz pierwszy złamać tą zasadę i wystąpić. Chciałem pod jakąś lekką przykrywką. Gramoli Raj pojawił się całkiem niedawno. Jedna z pań poprosiła mnie, abym podpisał się czytelnie na formularzu. Okazało się, że odczytała to jako Gramoli Raj, nie Grabowski Arti. I bardzo mi się to spodobało, więc postanowiliśmy ożywić tą postać i pod tym pseudonimem wystąpić właśnie po raz pierwszy w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie. Może 2 minuty dla naszego kuratora, autora, pomysłodawcy i zarazem bliskiego Gramolemu Rajowi. Gramoliemu może. Dobrze, bo ja chciałabym do panów, bo panu trochę nie wypada, panie Arti, o tym mówić, za bliska jednak osoba. Chodzi mi o to, że w tym, co robi pan Arti Grabowski, właśnie uderzające jest to, co już powiedziałam na początku, tylko może nikt nie zauważył, że on łączy ogromny dystans, poczucie humoru z gigantycznym zaangażowaniem. No, jak się zaangażować, będąc w pewnym oddaleniu, czyli w dystansie? I wydaje mi się, że to jemu się fenomenalnie udaje i ja to najbardziej lubię w performance. Znaczy najbardziej lubię, kiedy jest ta duża dawka autoironii i poczucia humoru. Nie znoszę tych takich bardzo na serio, takich właśnie krwawych. Który z panów, proszę bardzo? Elin Flamingo, bo już późno. Pierwszy raz zobaczyłem pracę Artiego Grabowskiego kilkanaście lat temu jako dokumentację. To było działanie w chlewie. Tak, ze świnkami. Tak? Ze świnkami. Oktoberfest. Mój dyplom zresztą na Wydziale Rzeźby. Powiem szczerze, do tej pory mam go w głowie bardzo wyraźnie. I to poczucie humoru, ten dystans, praktycznie potem jak rzadziej lub częściej śledzę to, co robi Arti, To poczucie humoru i ten dystans do samego siebie i trafność jakby przekazu, prostota pomysłu jakby nie mam komentarzy na ten temat. To skoro pan jest przy mikrofonie, panie Eli, przepraszam, to jest pseudonim, to jest, trudno się zwracać. Jarosław Czarnecki. Tak jest, bardzo mi miło. Skoro jest pan przy mikrofonie, to spodobały się panu dwie panie. Mnie nie, a panu tak. To proszę zaraz tak, do tego było, przyznać. Przyznaję, że była część widowni może zniesmaczona, a część zachwycona. Ja byłem wśród tej drugiej grupy. Uważam, że to działanie duetu New Novetta z Wielkiej Brytanii, to może jeszcze teraz powiem, to są młode dziewczyny, jedna z nich jest Szwedką, a druga pochodzi gdzieś ze środka Anglii. To ich działanie poruszyło galerią, poruszyło tym White Cube'em przez część środowiska nielubianym. Znaczy mówię o formie jakby budynku. Wprowadziły tutaj taką energię, że dzięki temu w ogóle galeria PGS Sopot jako instytucja, która wystawia sztukę współczesną i nie tylko, dzięki temu działaniu ja w ogóle zobaczyłem tą przestrzeń 2-3, tak na to tutaj w galerii mówią. Najwyższa z tą antresolą, tak. Tak. Uważam, że nie ma, po tym działaniu uważam, że nie ma złej przestrzeni do wystawiania. Nie ma czegoś takiego, że możemy powiedzieć, a tutaj wystawa mi nie wyjdzie, bo jest słaba przestrzeń, albo ktoś źle to zaprojektował, ktoś źle to zbudował i tak dalej. To działanie, to może Arti potem jakby... No nie wiem, czy potem zdąży, więc może niech już jak najszybciej to uczyni. Próbowały połączyć różne punkty za pomocą lin i robiły to w gestach złości, kłótni, ogromnej ekspresji. Histerii, tak? Czy histerii nawet. Nie zważając na to, że tutaj akurat jest tłum, a tutaj tu ktoś... Tu jakaś starsza pani gdzieś sobie stoi. Dokładnie, także no myślę o sobie. Myślę, że publiczność też mocno to przeżyła. No ja też byłem bliski dwukrotnie takiego bezpośredniego już kontaktu z artystkami. Także całą przestrzeń po prostu poruszyły, w całej tej przestrzeni niemałej jakby nie było. Wszędzie, w każdym kącie praktycznie się pojawiły. To trwało może, nie wiem, 20 minut. Tak, bardzo krótki, bardzo taki skondensowany i niezwykle ekspresyjny. Ja tak troszkę panów poganiam, no przepraszam, ale mam naprawdę mało czasu, a strasznie dużo jeszcze do powiedzenia. Za oknem sypie śnieg, patrzymy sobie na lodowisko, które jest prawdziwe, tym razem nie sztuczne, bo jest zima też w Sopocie. Czy państwo nie będący wielbicielami performansu, a tym bardziej nie uprawiający tej sztuki, nie czują się zagubieni, jakoś wykluczeni? Proszę teraz napisać. I już przechodzimy do dnia drugiego, czyli do tego, co wydarzyło się wczoraj. Po pierwsze, wystąpił pan z Katalonii. Futurystycznie przystrojony wygłosił wykład performatywny. W tym był film z ekscesów wspomnianego już przez pana Artiego zespołu katalońskiego Rafura des Baus, który znamy doskonale, gdyż występował on na wspomnianym również przeze mnie z kolei Malta Festival Poznań. No, rozrabiali ci artyści straszliwie, no, destrukcja totalna, ale on to pokazał właśnie w tym swoim wykładzie, wyświetlając film, ale też animując obrazy, momentami bardzo szokujące. I animował w bardzo szczególny sposób. Ja powiem tylko krótko. Miałam takie skojarzenie, że kiedy on podnosił rękę i jakby dyrygował taką aparaturą, on był cały w takim szkielecie jakimś elektronicznym, to tak jakby uruchamiał dźwięki tereminu. No to jest taki instrument, prawda? Dziwne, że jak się dyryguje, to on sobie tam buczy. Jak on to zrobił, nie wiem, że on podnosił rękę, a tu się odzywała muzyka, a tam obrazy się zmieniały dzięki temu, że on w to ingerował. Tak. Damy radę szybciutko o tym powiedzieć? Pozwala. Rzeczywiście jest niezwykle ciekawy artysta. Tak jak już wspomniałem, rzeczywiście założyciel legendarnej grupy La Fura des Baus, ale zrealizował w latach 80. 90. kilka bardzo interesujących projektów wykorzystujących technologie, początki internetu i wręcz można powiedzieć wywróżył, jak te technologie potem mogą być wykorzystywane. Był jednym z niewielu, ale na pewno pierwszym artystą, który wykonał performance moment w stanie nieważkości grawitacyjnej na granicy tam przestrzeni, prawda, kosmicznej. Współpracuje z różnymi instytutami, które budują dla niego różne roboty, szkielety, które są podłączane do internetu, gdzie osoba siedząca po drugiej stronie komputera może wysyłać sygnały, impulsy i niejako animować aktorem, który jest w takim robocie umiejscowionym, czy schowanym. I to są, ja mówię o rzeczach, które były w latach 90. przez niego wymyślane i realizowane, więc to bardzo intrygujący artysta. Oprócz tego jest też malarzem, jest aktorem, jest rysownikiem, ale no, chyba najbardziej znany jest z tych takich nowatorskich pomysłów, które łączyły technologię, naukę ze sztuką. Trochę jakby fajny przykład wykorzystania nauki i technologii na potrzeby sztuki, ale nauka też z tego korzystała, ponieważ bardzo często artyści są zapraszani przez naukowców do tworzenia abstrakcyjnych idei, które są potem wspólnie realizowane z naukowcami. Właśnie Marceli Antunes Roca jest obok Stelarka takim rzecz artystą. I tutaj też można inaczej czytać to hasło ryzyk fizyk, to znaczy fizyka jako rodzaj reprezentacji tego świata nauki, prawda? Tak. Więc to bardzo pouczający przykład, zresztą niezwykle interesujący jego pokaz, wykład. No i coś niezwykle też, wszystko niezwykłe było, zaskakującego. Czyli proszę Państwa, mam mało czasu, to ja powiem bardzo krótko. Patrzę z tej antresoli na taką małą scenkę. Na tej scence stoi facet w takich wąskich rurkach, mówimy o spodniach oczywiście, wykończony na dole czerwonymi skarpetkami z czarnymi piętkami, a te piętki widać, ponieważ jest w za małych klapeczkach. Ale na górze jest oksfordzkim studentem. Ma krawacik, białą koszulę, marynarkę i no jest bardzo starannie uczesany, czyli nobliwa postać. Ale po jednej stronie mają stertę jakichś potwornych papierów i już boimy się, że on będzie je wszystkie wykorzystywał, czyli potrwa to dosyć długo i słusznie boimy się, bo trwało około 2 godzin. A po prawej stronie ma no, takie różne inne atrybuty, na przykład różową taką świnkę, przytulankę. I muszę powiedzieć, mimo że gadał strasznie dużo, jak na performera to wykorzystał po prostu 150% możliwości. Więcej niż my w radiu, proszę Państwa. Mówił bez przerwy przez 2 godziny i ja nie byłam w stanie się skupić na tym, co on mówił, ponieważ cały czas obserwowałam te jego piętki czarne na tych czerwonych skarpetkach. Dopiero jak wymienił nazwę, oczywiście nie powtórzymy jej, mojego ulubionego napoju, to zastrzygłam uszami. Myślę, oho, czegoś dowiem się na temat mojego zdrowia. Czy ja dobrze, czy nie, czy źle, pijąc ów napój. No dobrze, to były żarty. Teraz proszę bardzo szybciutko rozszyfrować, bo już za 13 minut trzecia. Tak, to był stand-up. Stand-up Olofa Olsona. Dwugodzinny, bardzo wymagający. Jestem dumny z publiczności, która to wytrzymała. Mało tego, rzeczywiście był tam olbrzymi słowotok. Wszystko w języku angielskim, takim cedzonym, trafiającym. Dużo sprawdzonych informacji. Trzeba było rzeczywiście być mocno skupionym na treści, bo treści było bardzo dużo, ale to było właśnie jakby clue tego działania. Ten stand-up był właściwie zdegradowany do minimum i pod względem moim zdaniem humoru i takiej ekspresji. Znaczy maksimum słów, a minimum reszty? Tak, tak. Nie było tam takiego prostego, kabaretowego jakby gagu, prawda? Który jest charakterystyczny dla stand-upów amerykańskich, gdzie artysta ma 37 minut, 40 minut i właściwie te salwy śmiechu muszą być w połowie wypełniać ten stand-up. Teraz damy 3 minuty panu Elwinowi i panu Jarosławowi Czarneckiemu, bo rozumiem, że nie możemy wymieniać tutaj nazw. Napoju nie, na pewno nie. No ale w tym była siła tego przemówienia, bo właściwie ten performance był takim przemówieniem dwugodzinnym właściwie, gdzie cała wartość była po prostu w przekazie słownym, werbalnym. Olof wziął na tapetę dwa najbardziej znane napoje na świecie, dwie najbardziej znane firmy produkujące komputery, plus jeszcze szwajcarską trójkątną czekoladę. I rzeczywiście tak wokół nich kręcił swoją historię. Gdyby sprzedał to jako reklamy Polskiemu Radiu, to byśmy naprawdę na tym... Kończąc w ogóle na świni i na dżdżownicy, opowiadając jeszcze o komórkach dżdżownicy, które wchodzą... Rozumiem, że nie możemy nazwisk. No dżdżownica to... Dżdżownica może. A komórki w dżdżownicy? Była mowa oczywiście o Billu Gatesu i Steve'ie... Gatesie. I Steve'ie Jobsie. No to ich możemy wymieniać. I przedstawił nam tą całą historię jako jedno wielkie połączenie, jako taki kłębek nici, które wszystko się ze sobą łączy, kończąc... Okazało się, że tych dwóch panów rządzi całym światem, prawda? Dokładnie. No, powiem tak, wczorajszy dzień to był w ogóle pod hasłem takich wykładów i performance Marcelego Antuneza był wykładem. Ja nie byłem... Raczej uważam, że to było najsłabsze wykonanie, ponieważ to miało charakter prezentacji tego, jaki jestem fajny i co zrobiłem w swoim życiu. Natomiast ten drugi performance w formie wykładu właśnie Olofa Olsona z tą niebywałą historią, z niebywałą skrupulatnością co do wyciągania faktów w ogóle z historii na przestrzeni praktycznie chyba 100 lat, kończąc koncertem wspomnianej świnki i ekstrementami i po prostu nawiązaniem. Nie było tam ekstrementu, tam sznurówka była, która tylko reprezentowała ekstrement. Nie, bo to trzeba prostować od razu, bo już... Ale ja mówię, werbalnie to wszystko się działo, werbalnie o tym mówię, no że tak. To było tak przekonywujące, że ja po prostu je zobaczyłem. Uwierzył pan w to, tak. Proszę państwa, naprawdę, no żałujemy, jeżeli państwa z nami nie było. Trzeba było być i trzeba będzie być za rok. Tutaj pan Jaszko Pawłowski z Sopotu zgłasza się, bardzo prosi, żeby mógł za rok wziąć udział, najlepiej w takim krwawym performansie. Będą za rok, panie doktorze? Tak, 12-13 stycznia już mamy datę, też piątek, sobota 2018 roku. Hasło? Pracujemy nad tym. Już dwóch artystów gdzieś mamy tam. Za dużo nie możemy wymagać. Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie pod trójkowym patronatem, nie tylko latem. Taki wierszyk, sporo o galerii mówiliśmy, kiedy licytowana była wielkoformatowa praca Filipa Wolaka. 31 tysięcy licytował pan z Sopotu właśnie. No w sumie uzbieraliśmy chyba ponad 2 miliony, ale dzisiaj WOŚP gra i niesie pomoc zarówno juniorom, jak i seniorom. A teraz, panie dyrektorze, no ma pan 2 minuty o tym, co w galerii w najbliższym czasie, bo rozstajemy się już za moment. Za kilka dni wystawa Gosi Golińskiej, sopockiej artystki M. Morze. Artystka zamieszka od poniedziałku, czyli od jutra w przestrzeni, gdzie odbywały się spotkania performerów. Będzie budowała wystawę ze swoimi przyjaciółmi. W piątek otwieramy 20 stycznia też z udziałem performerów. Czyli będzie 6 osób, które również jakieś działania performerskie będą realizować. Na zaproszeniu pokażę Arti potem. Następną wystawę otwieramy w kolejnych tygodniach. Aneta Grzeszykowska, Halina i Frankenstein, znakomita młoda polska artystka. Później najlepszy według Rzeczpospolitej takiego kompasu młodej sztuki rankingu Wspólnota Wyobrażeń o Gęstości, Bartosz Kokosiński, to 2 lutego i właśnie zimę, można powiedzieć, kończymy wystawą obecnego tutaj Elwina Flamingo, Jarosława Czarneckiego i proszę. Katarzyny Swinarskiej, małżonki cudownie. Elwina, czyli ta wystawa 24 lutego. O wiosennych, myślę, już będziemy mogli mówić w kolejnej audycji, bo zanosi się wiosna również rewelacyjnie, między innymi po raz pierwszy chyba w Polsce obok siebie w kolekcji prywatnego kolekcjonera